Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâ'l-hayri ve lâ'asîrâ. İ'lemû enne afdalel-kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah. Ve kullu bid'atin dalâleh ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bi senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. Arba'un hakkun alallahi avnuhum. El gazi vel mütezevviç vel mükateb vel hac. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, El Ashab, Etbaalar, Rıdvanullahi Teala Aleyh Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler Rahmetullahi Aleyh Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçin el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Erba'un dört şey vardır. Men künne fihi bu dört şey kimde varsa harramahullahu aninne alennar. O dört haslet kimde varsa o kimseyi Allah cehennem ateşine haram kılar. Yakmaz onu. Yakmaz onu. Ne kadar önemli. Cehennemine sokmaz. Allah'ın emrettiklerini yapıyor. Günahlarından kaçınıyor. Şu söylediklerimi yapıyor. Peygamberimizin söylediklerini. Bir. Ve'asamehu mineşşeytani. Dört şeyi yapanı Allah cehennem ateşine yakmaz, sokmaz cehenneme. Ve şeytanın tasallutundan onu korur. Şu dört şey kimde varsa ne kadar güzel. Bir, men meleke nefsehu hine yargabu ve hine yerhebu. Güzel, basit şeyler ama biraz zor şeyler. İnsan bir şeyi sevdiği zaman sevgi insanın gözünü kör eder, kulağını sağır eder diyorlar, değil mi? Kafasında çalışmaz seven adamın. Hallacı Mansur Allah'ı çok seviyor. Çıktı, ben Allah'ım dedi, çıktı. Kafası çalışsa onu der mi? O anda kafa çalışmıyor. Sevgiden, aşktan kafayı sevgi bürümüş, kafa çalışsa öyle der mi? Allah bir tane, o yaratık kul. Allah bir tane bildiği için adam o hale gelmiş, evliya olmuş. Ama aşk denizine dalmış. Duyguları aklını örtmüş, ben Allah'ım demiş, daracana götürdüler biliyorsunuz. Yani sevgi kafayı çalıştırmaz. Efendim, maddi şeylerde de böyledir. Fransa'da bir evde misafiriz. Evin kışın, evin kapısının önünde bir delikanlı yatıyor betonda. Dışarıda da yağmur yağıyor, karlı yağmur. Ara sıra kar sepiştiriyor, soğuk. Evet. Giriyorum, delikanlı orada. Çıkıyorum, delikanlı orada. Betonun üstünde oturuyor, bazen uyuyor. Sordum evdekilere. Niye bunun derdi dedim. Gece gündüz kapının önünde bekliyor. O apartmanda bir kıza aşık olmuş delikanlı. Adam da demiş ki kızın babası da, kızım daha küçük, büyüsün ondan sonra. Ama kıza aşık olan gitmiyor. Kapının önünde yatıyor betonda. Soğukta betonda yapmak akıl kârı mı? Hasta olacak, zatürre olacak, ölecek. Ama aşktan kafası çalışmıyor. Düşünemiyor bile. Evet, sevgi gözü kör eder, kulağı sağır eder, aklı örter. Misal, bu ilahi aşkta da var, maddi aşklarda da var. Şimdi bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Dört şey kimde varsa cehennemde yanmaz. Allah onu şeytandan korur. Bir, kızdık adama, öfkelendik. Bazen herif karısına kızıyor. 9 selekle boş ol diyor. Öfkeyle. Halbuki vaktiyle kaçırmış onu. Babası vermeyeceğim demiş, kızı kaçırmış. Şimdi de kafası kızmış. 9 selekle boş. Bana telefon açıyor, hocam kafam kızdı diyor, böyle söyledim, beni kurtar. Kafası çalışsa der mi bunu? Kafası kızan adam kafası çalışmaz. Bu sırada bak ne kadar bak. 9 telakta boşayan Hanefi mezhebine göre bitti işi. O kadın ona 100 tane hoca getirsen dinen nikahı biter. 9 telakta boşamış. Sonra pişman ol diyor. Yetiş hocam, kurtar beni. Öfkelendiği zaman, bir şeyden nefret ettiği zaman nefsine hakim olan, ağzını tutan cehennemde yanmaz diyor. Bir kere 9 telakla demez, böyle zor duruma düşmez. Bazen kızıyor, ben avukatlık yaptım, komşuyla horozu komşunun avlusuna gitmiş, onun fidanlarını dıdıklamış filan. Bazen iki çocuk komşu çocuğu kavga etmiş, iki karı birbirine girmişler. Neler söylemişler birbirlerine. Dava açıyorlar şimdi. Şimdi öfkeyle 10 defa hakaret etmiş komşuya kadın. Neler söylemiş, burada söylenmez o laflar. Kızınca her birinden 4'er ay yiyecek. 20 ay içeride yatacak tazminattan ayrı. Pişmanım efendim, hakim bey, ama söyledin. Ceza yiyecek değil mi? Ne diyor bak. Bir şeye kızdığı zaman, bir şeyden nefret ettiği zaman kendine hakim olan adam cehennemde yanmaz. Dünyada da şeytandan kurtuldu. Şeytanın derdi karı boşatmak. 9 telakla boş diyor. Kafayı kızınca bak. Öfke gelince sen o zaman kendine hakim olsaydın, bu kelimeyi söylemeseydin zor duruma düşmeyecektin. Komşunun karısına hakaret etmeseydin 20 ay mahkum olmayacaktın. Öfkelendiği zaman kendine hakim olan bir. Şimdi sevgi gözü kör eder dedik değil mi? Çok seviyor birisini. O sevdiği adam da bir insandır. Yanılmayan bir Allah'tır. Bir yanlış iş yapmış, onu da görmüşler mi? Olmuyor mu canım? Hayatta herkesin bir eksik, mahkemeyi vermişler şimdi. Doğruyu söylemek lazım. Adalet yerini bulacak. Ama adamı çok seviyor herif. Namusun, şerefine, dinine, imanı yemin eder misin? Ediyor. Konuş diyor. Gerçeği söylemiyor adam. Çünkü çok seviyor onu. Yanlış değil mi bu? Yalan şahitlik. Allah'a ortak koşmak kadar büyük günah değil mi? Cehenneme gidecek bu. Doğrusu bu. Doğruyu söylemek lazım. O şeyi işlemiş. Bakın sevdiği için yalan söylemek cehenneme gider. Yok, seviyor, sevmesine rağmen doğruyu söylüyor. Doğrusu bu. Sevdiğinde de kendine hakim olan. Çünkü sevgi insanı kafasını çalıştırmaz, mantığını çalıştırmaz. Yalan şahitlik yaparsa ateş olacağını mantık söyler. Ama sevgisi bak, yalan şahit yaptırdı. mahkemeyi kazandı ama cehennemi boyladı. Evet, mantığı çalışmadığı için sevdiği anda kendine hakim olan, doğruluktan ayrılmayan, öfkelendiği anda, nefret ettiği anda kendine hakim olan, sınırı aşmayan, ölçüyü kaçırmayan adam, iradesi kuvvetli adam demektir, kafası çalışan adam demektir, cehenneme girmez, ateşte yanmaz diyor Peygamberimiz. Dünyada da bela başına bela gelmez, akıllı konuşur çünkü. Bir delikanlı gelmiş Peygamberimize, bana demiş bir tavsiye et, ama demiş ben cahil adamım, öyle uzun uzun anlatma demiş, kısa olsun, beni de demiş kurtarsın. Peki demiş Peygamberimiz, söylüyorum dinle, la tagdab, konuşma, kızma demiş, kızma, gazaplanma. Bu kadar mı demiş? Evet. Bu kadar da cahil değilim demiş canım. Biraz ayıkla demiş yani. Bir daha söyle. Peygamberimiz yine la tagdab demiş. Öfkelenme evladım. Kurtulmak istiyorsan dünyada ahirette öfkelenme. Anladık demiş. Bir tane değil canım. Bir daha söyle. Yine la tagdab demiş. Dördüncü cevap demiş. Yine la tagdab. Kızma, kızma, öfkelenme. Çünkü insan aklıyla insandır. Öfkelenmeyince kafası çalışır. Kafası çalışan adam karını zararını bilir. Kötü şey yapamaz. Kötü şey yapmayınca da kurtulur. Dünyada da kurtulur, ahirette de kurtulur. Bütün belalar öfkeden, sevgi, aşırı sevgiden ve öfkeden geliyor. Kafayı örtüyorlar. Kafa çalışmıyor. Efendimiz onu söylüyor. İnsan sevdiğinde kendine hakim olursa, öfkelendiğinde, nefret ettiği kimseye karşı nefsine hakim olur da ölçüyü kaçırmazsa, vehine yeştehi vehine yağdab, öfkelendiği ve istediği, arzu ettiği sırada ölçüyü kaçırmazsa, iradesiyle hareket ederse, Efendimiz ne kadar güzel prensipler söylüyor. Cehennem ateşine girmez, akıllı hareket eder çünkü. İyi kültürü seçme melekesidir, aklı selim, kurtulur. Varbaun men kunne fihi neşerallahu aleyhi rahmetehu. Şu dört şeyde kimde varsa Allah rahmetini onun üzerine akıtır. Ve edhalehul cennetehu, cennetine sokar onu. Bir, men ava miskinen, kim hiçbir şeyi olmayan garip bir adama bakar çeker, yer yatak verir, onu korursa, himayesine alırsa, hiçbir şeysi yok. Kış gününde sokakta büzülmüş, ya bu adam şu, ya insan değil mi? Bir sıcak çorba içir, gel şurada de, al şu otelciye şu parayı, yatsın şu adam ya de. Şu soğukta betonda gece kıvrılmış yapmış, insandır. Bu adamın adı sor, Mehmet'tir, Müslüman yani. Ama şu alışkanlığı var, bu alışkanlığı var. Kötü yollara düşmüş, sokakta kalmış. Var ya öyle. Evet. Onları bile korursanız, hiçbir şey yok adamın. Üstünde kuruşu yok, bir ayıbını örtecek bir pantolonu var. Varsa o da delik yırtırtık. Öyle miskin. Bunun dışında namuslu fakirler tabii. Öncelikle. Ama böyle sokakta olsa bile insan ya. Ona bir sıcak çorba. Sırtına bir ceket. Ayağına bir ayakkabı. Al şu, şurada yatsın şu sıcak odada. Deyiver. Eva miskinen. Miskinen. Bir miskini korursa bir adam, Allah onu cennetine koyar, rahmetini onun üzerine yayar. Ve rahimet daif, zayıf kimseye merhamet ederse. Evet, bizim hasletimizdir bu millet olarak. Elhamdülillah Müslümanlıktan gelir biliyorsunuz. Ertuğrul Gazi doğudan geliyor batıya. O zaman devleti filan yok. Kabile reisidir. adamları var, çoluk çocuk, bir oba. Gelirken bakmışlar, iki kuvvet çarpışıyor. Evet, birisi az, zayıf, güçsüz. Karşı taraf kalabalık, güçlü. İkisini de tanımıyor Ertuğrul Gazi. Dinde ölçü ne? Zayıfa yardım eden cennete girer. Allah'ın rızasını kazanır ya. O da mümin. Hiç tanımadığı o zayıf kimseden yana geçiyor ve zaferi kazanıyorlar harbi. Meğer o yanına katıldığı da Selçuklulardanmış. Devleti olan Selçuklu beyiymiş. Öğreniyorlar, sana diyor Söğüt tarafını verdim diyor. Söğüt'e öyle gelmişler. Kanı bakın, prensip bu. Zayıftan yana olur mümin. Peygamber öyle diyor. Kim zayıfa yardım ederse, acırsa cennetine sokar onu, merhametini önüne yayar. Üç, ev rafaka bil memluk, köleye şefkatle davranırsa. Tabii şimdi köle yok, işçi. Evet, şimdi işçi işveren var. Kölelik yok. Kölelik var da, kölelik kalkmaz ki insan olduğu sürece. Şimdi dünyanın güçlü bir devletine ben şuraya girdim, gireceğim diyor. Girme diyorlar, dinliyor mu? Yani öteki milletler sanki onun kölesi gibi, değil mi? Hiç takmıyor bile yani. Bu kölelik değil mi yani? Neyse, oralara bir karışmayalım. Evet, şimdi işçi işveren var. İş sahibisin. Gelmiş yalvarmış sana. Bana iş ver demiş. Kazanacak bir işim yok. Aç kaldım. İş vermişsin. Geldi, rica etti, minnet etti ya. Çalışılan. 8 saat değil, 9 saat değil. Sabaha kadar çalışacaksın. Tatil falan yok. Eline düşmüş adam. Yok, öyle değil. Bu adamım da insandır. Karnını doyuracaksın. Benim gücü var. Gücü kadar çalıştıracaksın. İstirahat hakkı tanıyacaksın. Acıyacaksın. Öyle diyor bak. Peygamber. Varafaka bil memluk. Senin elinde o. Evet, sen o anda güçlüsün. Para babasısın. Fabrikatörsün. İşverensin. Adam da aç kaldım, acık kaldım. Bana iş ver demiş. Buna rağmen o insandır. Eziyet etmeyeceksin. Takatının üstüne iş yüklemeyeceksin. Zaten şimdi kanun var. Kanun şu kadar çalışacak diyor. Günde şu kadar tatil hakkı var filan filan diyor. Evvela bir mümini olarak peygamberimiz diyor ki böyle elinde köle gibi olanlara şefkatle davranırsan Allah seni şeye sokar. Ve enfaka alel valideyni. Cennete girecek Allah'ın merhametine ulaşma yollarından birisi de ana babasına infak ederse. Anası babası ihtiyaçlı, tam para kazanamıyor, yeterli kazanamıyor, yaşlı. Sen de işin tıkırında, güçlüsün, kuvvetlisin, ananı babanı ihmal etmiyorsun, onlara imkanlarını, elini açıyorsun, yediriyorsun, giydiriyorsun, ev tutuyorsun, hatta araba alıveriyorsun, ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Ebeveynine, valideynine infak ederse bir adam, evet, bu kimseye Allah merhametini sağanak sağanak boşaltır, cennetine sokar ve onu korur. Korur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisi şerifi de Tirmizi Ebu Hureyre'den nakletmiş. Deylemi Osman bin Affan'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah.